wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 czerwca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba osób poszkodowanych w wypadku autobusu w Konstantynowie. Premier Mateusz Morawiecki rozmawia w Warszawie o praworządności z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Senator Jan Filip Libicki odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych. To tragiczny bilans wypadku autobusu na drodze krajowej nr 91 w Konstantynowie w Kujawsko-Pomorskiem. Dwie ofiary śmiertelne to 65-letnie kobiety. Wśród rannych są także osoby w stanie ciężkim. Do zdarzenia doszło po 7 rano. Służby ratownicze były na miejscu 7 minut później, poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Osoby poszkodowane zostały przewiezione 4 śmigłowcami LPR-u oraz 10 karetkami do szpitali, m.in. w Toruniu, we Włocławku, w Inowrocławiu. Pozostałym osobom na ten czas nic nie zagraża. Zostały również przewiezione do zespołu szkół nr 2 w Aleksandrowie. Tam te osoby czekają pod opieką psychologa na autokar wydelegowany przez przewoźnika, który w tej chwili w to miejsce zmierza. Autobusem podróżowało 50 osób, to emeryci z koła seniorów z Bodzanowa koło Płocka. Jechali na wycieczkę do Gdańska. Policja nie podaje, co było przyczyną wypadku. Na razie ustalono, że pojazd miał ważne badania techniczne. Kierowca jest w szpitalu. W Warszawie właśnie powinno rozpocząć się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rozmowa ma dotyczyć m.in. zastrzeżeń co do praworządności w naszym kraju. Według wiceszefa Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberackiego przyjazd Timmermansa dla Polski będzie wizytą ostatniej szansy. Europoseł SLD zwrócił uwagę, że krytycznie o Polsce wypowiedziały się różne instytucje w Europie. Franz Timmermans przyjeżdża z zastępującym mandatem. Kolegium Komisji Europejskiej jednomyślnie wypowiedziało się. Praworządność powinna być kryterium przy wypłacaniu środków wieloletnich ram finansowych 2021-2027. Komisja Wenecka potwierdza swoje zastrzeżenia. Sieć Europejska Rad Sądownictwa popiera Krajową Radę Sądownictwa w swoim byciu. Nawet jest agencja ONZ-u, która się wypowiada negatywnie na temat właśnie sposobu reformowania. Innego zdania jest europoseł PiSu Ryszard Czarnecki. Według niego polski rząd przedstawił wiele argumentów w sporze z Komisją Europejską dotyczącym reformy wymiaru sprawiedliwości. Od grudnia rząd Rzeczpospolitej pokazuje to, co się w języku dyplomacji nazywa goodwill, dobrą wolę. Pokazuje, myślę, że skutecznie. Przedstawia dokumenty typu Biała Księga, gdzie spadają merytoryczne argumenty, przedstawiane są fakty, które pokazują w zupełnie innym świetle to, co było relacjonowane przez pana Timmermansa na forum Parlamentu Europejskiego wiele razy. Więc ze strony polskiej spodziewam się pokazania Europie, że jesteśmy otwarci na rozmowę i dialog i że chcemy porozumienia. 26 czerwca odbędzie się formalne wysłuchanie Polski na wniosek Komisji Europejskiej. W zależności od jego przebiegu ministrowie państw unijnych zdecydują o dalszych krokach w sprawie procedury kontroli praworządności. Możliwe jest kolejne wysłuchanie albo wysłanie rekomendacji. Senator Jan Filip Libicki zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. O przyczynach swojej decyzji poinformował w rozmowie z TVP Info. Nie chciałbym, aby ten ruch był w jakikolwiek sposób odczytywany jako ruch skierowany przeciwko Platformie Obywatelskiej. Tak nie jest. To jest wyraz solidarności z trójką kolegów, którzy zostali wykluczeni w styczniu tego roku w ramach tak zwanych głosowań aborcyjnych. Czekałem dłuższy czas. Nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Bardzo jest mi przykro z tego powodu i stąd taka decyzja. Przypomnijmy, Joanna Fabisiak, Marek Biernacki i Jacek Tomczak zostali 11 stycznia decyzją zarządu PO usunięci z partii za głosowanie wbrew stanowisku kierownictwa Platformy w sprawie zmian w prawie aborcyjnym. I na koniec jeszcze sportowe emocje w Rosji. Dzisiaj kolejne 3 mecze na mundialu. Na początek o 14:00 Szwecja zagra z Koreą Południową. O tym meczu od kilku dni bardziej niż w aspekcie sportowym mówi się w kontekście afery szpiegowskiej. Koreańczycy podczas zamkniętego treningu złapali ukrywającego się i podglądającego ćwiczenia szwedzkiego wysłannika. Zrobiło się nieprzyjemnie, między reprezentacjami zapanowały chłodne stosunki. W drużynie trzech koron na próżno szukać największej gwiazdy. Zlatan Ibrahimowicz, mimo swojego talentu, nie został zaproszony na mundial przez trenera. Zaważył trudny charakter. O godzinie 17:00 upatrywana jako czarny koń turnieju Belgia zagra z Panamą, czyli absolutnym debiutantem, który chce sprawić jednak niespodziankę. No, faworyto no somos. Oczywiście nie jesteśmy faworytem. Ale jeśli będziemy mieć dobry dzień, wszystko może się wydarzyć. Mówił trener Panamy Hernan Gomez. Na koniec do akcji wkroczą Anglicy. Lwy Albionu zmierzą się z orłami Kartaginy.

Nasza piosenka dnia, Maciej Maleńczuk, Lady Punk, Tańcz, Głupia Tańcz, i utwór jest w zestawie do głosowania na listę Polecam polskieradio.pl / trójka. Sesja z Bobem Dylanem, stanowisko dyrektorki artystycznej magazynu The Rolling Stone, a później fotografki Vanity Fair. Kariera Annie Leibovitz, portrecistki najsłynniejszych postaci naszych czasów, to materiał nie tyle na sesję zdjęciową, co raczej na pełnometrażowy film. A na polskim rynku właśnie ukazał się album dokumentujący ostatnią dekadę pracy Leibovitz. O artystce i jej pracy Janowi Niebudkowi opowiadał znany fotograf Leszek Szurkowski. Jest taka reguła, którą wypowiedział czy umieścił w swojej książce Philip Halsman, też bardzo znany fotograf lata 50. On powiedział, jak chcesz być sławny, to fotografuj sławnych ludzi. No więc od razu stykała się z wielkimi nazwiskami. To, że była fotografem trasy koncertowej Rolling Stonesów 75. Ona cały czas była wśród tych ludzi. I w związku z tym ona miała styczność nie tylko z takimi obrazami, które będziemy oglądali w tym albumie, ale reportaż. To jest też to, że przede wszystkim ma świetnie opanowany warsztat i to też jest wszystko ugruntowane. To oczywiście, to wiadomo, talent się miewa, ale warsztatu trzeba się nauczyć. Ona też miała szalone możliwości. Tak jak na początku robiła właściwie zdjęcia czarno-białe, ale bez tej wielkiej produkcji, która przyszła potem. I Vanity Fair, gdzie znowuż są zlecenia, ale na większą skalę, większe budżety. I w tym momencie ona zaczęła robić sesje w sposób filmowy. Dziesiątki ludzi zaangażowanych w budowanie dekoracji, props, asystenci. No i oglądamy na przykład George Clooney. Właściwie to taka sytuacja baśniowa niemalże, bo to jest też coś, co wyróżnia fotografię Leibovitz, prawda? No i te sytuacje. To jest oczywiście historycznie nawiązanie do tak zwanych żywych obrazów z początku fotografii, kiedy było modne ustawianie jakiejś sytuacji historycznej, kostiumy, malowanie teł. No i robiło się tą jedną klatkę czarno-białą. To było bardzo popularne w drugiej połowie XIX wieku, więc to jest jakby bezpośrednie nawiązanie do metody z nowoczesnymi środkami. No i takim też jakby charakterystyczną rzeczą jest niezwykłe wykorzystanie światła studyjnego w plenerze, albo mieszanie zastanego światła z dołożeniem światła studyjnego. Żeby obraz fotograficzny, czy filmowy powiedzmy, naprawdę pozostał w pamięci takiej społecznej, historycznej, czy żeby zwrócił uwagę, to jedną z takich teorii opartych o praktykę jest ta reguła sześciu, wymyślona i opisana przez Filipa Halsmana. To jest reguła działania wprost, czyli odrzucamy wszystkie zbędne i elementy, i sytuacje towarzyszące fotografowaniu czegoś czy kogoś. Reguła wyjątkowej techniki, tu u niej warsztat, tak, jest wyraźnie widoczny, to mieszanie światła dziennego ze sztucznym, z tym wyczuciem malarza. Reguła dodanej wartości, to może być na przykład jakiś rekwizyt albo tworzona jakaś układ jakichś elementów, które zaskakują w danym kontekście, to u niej to jest ewidentne. Reguła brakującej wartości to jest z kolei coś, co w jakiś sposób w tym obrazie jest zaznaczony brak czegoś ważnego. Reguła połączonych wartości, więc jeżeli mamy te wszystkie elementy i technikę, i zaskakujący rekwizyt, czy jakąś akcję w tle, czy w narożniku, czy coś leży gdzieś tam pod liściem, to te wszystkie elementy to jest ta jedna z tych reguł. No i teraz jest ostatnia reguła, to jest reguła literackiej lub ilustracyjnej metody. No absolutnie to, co robi pan Leibovitz, czy jest wymyślony, być może wizualny pomysł, ale działanie na jednej warstwie wartości jest z reguły niewystarczające, tak jak dobra książka, dobry obraz czy muzyka wymaga moim zdaniem co najmniej trzech warstw znaczeń. Pewnie inaczej je się pracowało, żebyśmy porównali dwa zdjęcia z Meryl Streep, którą tutaj fotografuję na tle morskich fal, choć wszystko wygląda tak baśniowo jak z klasyków amerykańskiego malarstwa, a Meryl Streep wygląda jak jakaś bogini tutaj, ale na przykład z królową brytyjską podejrzewam, że tak łatwo nie było. Nie, oczywiście, no więc wymyśla inny trik, tak? Zdjęcie korony. Jak się patrzy na to zdjęcie, tam nic takiego nie ma, no ładne światło malarskie, ale no jak tutaj pokazać królową? Duża odległość, no to trzeba było zdjąć koronę. I co się okazuje? W jakiś sposób ona potrafiła tych w wielu przypadkach ludzi przekonać, żeby coś takiego zrobić. Nie wiem, rozebrać się, zdjąć koronę. Więc to są takie pomysły, ale to naprawdę trzeba mieć tę umiejętność, żeby w danej sytuacji się nie stresować i jeszcze coś zrobić. I to w jej przypadku jest bardzo często. No i zdjęcie królowej z wnukami też robi wrażenie. Patti Smith, Donald Trump z małżonką, Clint Eastwood i wiele innych osobistości. Wszyscy oni zostali uwiecznieni przez Ani Leibowitz. Z Leszkiem Szurkowskim o Ani Leibowitz rozmawiał Jan Niebudek. Oglądałem ten album, tak jak mówiłem, i chyba mój numer jeden to Sophia Loren. Proszę dotrzeć do... No nie mam jak inaczej tego zrobić. Proszę dotrzeć do książki i zobaczyć sobie, jak to wygląda. 22 po 11. And gaze at me, your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't start collecting things. Give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting things. People will say we're in love. Don't praise my charms too much. Don't look with me. Don't stand in the rain with me. People will say we're in love. Don't take my arm too much. Don't keep your hand in mine. Klasyka i nowoczesność, czyli Ella Fitzgerald w wirtualnym duecie z Gregory Porterem. People will say we're in love. Mnie się to podoba. To jeszcze może Aretha Franklin? Okay. Don't Play That Song, to oczywiście Aretha Franklin. 28,5 minuty po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Kolejny gorący dzień. Od dłuższego już czasu doświadczamy letnich temperatur. A przecież jest jeszcze wiosna. Niektórym upały dają się nieźle we znaki, także gorzej się mają, trudno im oddychać. Usta spierzchnięte, skóra sucha nie tylko na twarzy, a przecież skóra to nasze jedyne ubranie, które nosimy całe życie. Ja tam lubię rano sobie twarz na przykład przemyć letnią, a potem zimną wodą z własnej studni. Czasami też używam mydła naturalnego z sandałem. Ogólnie kłopotów ze skórą nie mam, choć może byłoby lepiej, gdybym tego nie robiła, bo twarzy wodą się nie myję i koniec. Skóra to nie tylko nasze ubranie, ona pokazuje też nasze emocje, bo bledniemy ze strachu, bo stajemy się czerwoni ze wstydu. Czy możemy coś zrobić, by zawsze dobrze wyglądać i dobrze się czuć w tej swojej skórze? Pewnie tak. Najpierw oczy. Krem pod oczy musimy mieć obowiązkowo, ponieważ skóra wokół oczu jest cieniutka, więc robią się nam zmarszczki, podrażnienia. Za to kremy do twarzy mają inne pH. Niekoniecznie wybierać te, co mają napis plus 30 czy plus 50. Najważniejsze, żeby był krem nawilżający i regenerujący, czyli zawierający witaminę C, E i A. No i przeciwzmarszczkowe. Pierwsze zmarszczki pojawiają się po 20 roku życia, więc na pewno trzeba chronić skórę filtrem SPF, niezależnie od pory roku. Chociaż kupujemy drogie szampony, chyba jeszcze nie potrafimy wystarczająco dbać o skórę głowy, skoro często mamy włosy słabe, wypadające. Ja na przykład stosuję do szamponu olejek rozmarynowy. Też warto zmienić dietę. Dużo warzyw, owoców, żeby te włosy były piękne, lśniące, bo stan włosów to także stan wewnętrzny. Nie dbam przesadnie o skórę, ale chcę Państwu powiedzieć, na co leniuchy codziennie muszą znaleźć czas. To znaczy też ja. Na oczyszczenie żelem albo płynem micelarnym. Na tonizowanie, bo przywraca skórze właściwie pH. No i na nawilżanie. Krem nawilżający rano i wieczorem. Na dzień lżejszy, a na noc taki bardziej złożony produkt. Błędy robimy. Każdego dnia. Błędy, które mają wpływ na naszą skórę, a to widać najbardziej na twarzy. Mało snu. Między północą a 6 rano komórki odnawiają się nawet 10 razy szybciej niż w ciągu dnia. Nasze babcie zresztą mówiły, że sen to najlepszy kosmetyk. Z makijażem do łóżka. Oj, najczęściej chodzą młode dziewczyny. Ogromny błąd. Skóra nie oddycha. Za mało wody. Papierosy. Skóra ziemista, szara, szorstka. Nie można też używać tego samego kremu mając 20 lat i 50. No i nie peelingować skóry zbyt często, bo nie będzie miała warstwy ochronnej, tej lipidowej. Trzeba wiedzieć, że kaloryfery i klimatyzacja zmniejszają poziom wilgotności powietrza nawet do 45%. No i skóra się przesusza, a sucha skóra nie lubi chlorowanej wody, nie lubi pocierania twarzy, nie lubi słońca, solarium, peelingów ziarnistych, detergentów. Tłusta za to nie lubi mleka i fast foodów i ostrych przypraw. Nawilżać i matować, ale niedużą ilością pudru. Są takie kosmetyki oil free, beztłuszczowe. Jest jeszcze skóra wrażliwa, piecze, swędzi, jak sucha to się błuszczy, czerwienieje. Do tej skóry nadaje się tylko peeling enzymatyczny. No i nie warto zmieniać też kosmetyków na nowe, jeśli coś się sprawdza. Dla skóry wrażliwej najlepsze są kremy nawilżające, kojące, z alantoiną, z wodą termalną, z mocznikiem. Coco Chanel napisała, że w wieku 20 lat masz twarz, jaką dała ci natura, w wieku 30, jaką wyrzeźbiło ci życie, a po 50, na jaką sobie zasłużyłaś. Dużo pewnie w tym prawdy. Skóra dojrzała, to o mnie chodzi. Zmarszczki, przebarwienia, odbarwienia, łojotok, brodawki, naczyniaki, zmiany na tle hormonalnym, po lekach, po stanach zapalnych, po środkach antykoncepcyjnych. Są też efektem różnych chorób, na przykład cukrzycy, nadczynności tarczycy, schorzenia wątroby czy słabych nerek. Dużo tych rzeczy jest. Co powinien zawierać kosmetyk do skóry dojrzałej? Retinol, czyli witaminę A i pochodną, witaminę C, kwas hialuronowy, koenzym Q10, wapń i witaminę B9. Dużo zależy od stylu życia, który może przyspieszyć albo opóźnić starzenie się skóry. Jak jest niedobra dieta, papierosy, odchudzanie, przybieranie na wadze, stres, bez aktywności fizycznej, mało snu i praca w klimatyzacji, może być tak, że dziewczyna jest studentką, a cerę będzie miała w gorszej kondycji niż zadbana 40-latka. Chociaż trochę przyłóżmy się do tego, żeby nie było tak, jak mówił Sokrates. Wstydem jest zestarzyć się przed czasem z powodu lenistwa i nieuwagi. Jest poniedziałek, można coś zdziałać. Jeszcze przed wyjazdem na wakacje. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. No właśnie, chciałem powiedzieć, straszyła Grażyna Dobroń. Mamy dla Państwa książki Skin Doktor, dr Izabeli Lenartowicz. Jeśli mają Państwo ochotę przestraszyć się jeszcze bardziej, to prosimy pisać SMS-y 71335. Już teraz, za 26 minut będzie południe. Anna Maria Jopek, Pat Metheny, Are You Going With Me? Jak zwykle na zakończenie naszego spotkania lektura w Trójce, a Jarzem jej powiedziała, Katarzyna Nosowska, czytać będzie autorka. Całość przygotowała Barbara Marcinik. A gdyby ktoś chciał poszerzyć całość, to mamy książkę Katarzyna Nosowska, a Jarzem jej powiedziała, proszę pisać SMS 71335 już teraz. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Losowskiej. A ja żem jej powiedziała: Kaśka, nie lękaj się ślubu. Po prostu obiecujecie sobie, że będziecie ze sobą na dobre i na dobre i że nie opuścicie się aż do pierwszych problemów. A dzieciaki mają być twarde. Do obowiązków idealnego partnera należy posprzątanie bałaganu w tobołku, z którym przemierzamy życie. Powinien podnieść z podłogi naszą samoocenę i zawiesić ją na kołku wieszaka umieszczonego pod sufitem. Powinien miłosną fugą połączyć drobne elementy naszej zdezintegrowanej osobowości w przepiękną mozaikę. Musi być delikatnym, czułym i wybitnie sprawnym chirurgiem, który zszyje szarpaną ranę w naszym sercu, pozostawiając prawie niewidoczną blizenkę. Dobrze, żeby kończył zdanie, które my zaczynamy. Odgadywał po jednej nutce nasz nastrój. Nie był, broń Boże, jak nasz ojciec czy matka. Był jak najczulszy ojciec i najlepsza matka. Musi być ślepy na przyrost wagi. Ma być męski, ale umieć doradzić w kwestiach związanych z modą. Ma pamiętać o kwiatach z okazji i kwiatach spontanicznych. Ma odróżniać seledyn od limonki. Podejmować ważne decyzje. Nie blokować nas w podejmowaniu ważnych decyzji. Być w szampańskim humorze bez picia szampana. Solidarnie nie lubić koleżanki, z którą jesteśmy w konflikcie i przystąpić do ponownego lubienia natychmiast, gdy konflikt przeminie. Być złym policjantem. Być dobrym policjantem. Mieć umysł ścisły i artystyczną duszę. Ma zwrócić honor naszemu wewnętrznemu dziecku. Wyhamować w ramionach jego spazmy. Powiedzieć, że odtąd wszystko będzie już dobrze. Sprawić, żeby wszystko było już dobrze. Takiego partnera wyglądamy w tłumie. Nerwowym, umęczonym czekaniem spojrzeniem. Nie udaje się. Zapraszamy więc do życia tego, który podczas pierwszej wymiany zdań względnie dobrze rokuje. Wchodzimy w rolę demiurga, demiurżycy. Jest bezkształtem, modelujemy go. Jest tylko wstępem, potrzebuje rozwinięcia i zakończenia. Cały proces przebiega w zaciszu naszego umysłu. Wspomaga nas miłosny speed. I oto jest, mamy go. Każdy kolejny dzień uświadamia nam jednak, że nasze dzieło nie wywiązuje się z obowiązków, których listę przedstawiłam powyżej. Nadal uginamy się pod ciężarem własnego rozczarowania. Potykamy o samoocenę. Wewnętrzny dzieciak zanosi się płaczem i wierzga. Kocha nas nie tak, za mało. Za mało, by sprawić, abyśmy stali się godni miłości do siebie. Dyskwalifikacja. Znów idziemy w tłum. Jeśli po drodze ze spotkania dwóch szalenie enigmatycznych tworów, jakimi są jajo i plemnik, pojawi się na świecie dziecko, to przyjdzie mu najpewniej kroczyć przez życie po rodzicielskich śladach. Będzie częścią tłumu, z którego je ktoś wyłowi, by modelować. Będzie szukać nerwowo w tłumie kogoś, kogo wymodeluje, kto zrobi porządek w jego tobołku. Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. To znaczy czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, który każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie. A ja żem jej powiedziała: Kaśka, bardzo źle wyhodowałaś syna. Od małego powinien w marynarskich portkach bujać się po okładkach. Dziecko gwiazdy jest własnością tłumu, jak gwiazda. Dzieci osób powszechnie znanych jako znane mają naprawdę pod górę. Znani bardzo często cierpią na patologiczny rozrost ego, co sprawia, że dzieciom trudno jest się przebić do ich świadomości. Wyobraź sobie, że jesteś takim dzieckiem. Matka przesiaduje w telewizorze. Widujesz ją w komputerze. W komputerze możesz się też natknąć na zdjęcie siebie umazanego kubką, które matka w przypływie zaburzonej otwartości umieściła na swoim profilu. Znani często dają się omamić szefom pism, którzy obiecują podtrzymanie ognia popularności, jeśli wskoczą na okładkę w towarzystwie rodziny. Dzieciak się cholernie dobrze sprzedaje. Występujesz więc na zimowej okładce w góralskim sweterku, a na letniej w marynarskim wdzianku. Znani często nie wytrzymują zbyt długo w miłości. Płaczesz, gdy rodzice się rozwodzą, ale spostrzegasz też, że ten trudny moment w historii rodziny śledzą wraz z tobą obcy. Słyszysz, jak matka żali się w mediach na ojca, albo ojciec na matkę. Mijasz kiosk, a z niego nie spogląda na ciebie zasłoniętymi czarnym paskiem oczami własne oblicze. Dorastasz. Jesteś rozczarowany brakiem bliskości i wspólnie spędzanego czasu. Ludzie wiedzą, czyim jesteś synem, więc nadskakują ci lub cię gnoją, jeśli z sobie znanych powodów nie przypadają za twoimi matką czy ojcem. Jesteś zły, zła. Przestajesz się uczyć. Masz przerąbane, bo kiepskie wyniki w nauce nie mieszczą się w opowieści matki o idealnym życiu, jakie prowadzi. W domu są pieniądze. Matka chętnie kupi od ciebie święty spokój. Jesteś prawie dorosła. Boisz się myśleć o przyszłości. Jak tu zrobić, żeby mieć pieniądze, mieć jak twoi rodzice i jak oni się bawić? Czasem odkrywasz w sobie talent w tej samej dziedzinie, w której ma go rodzic. Geny mówią. Czujesz radość, bo oto znalazłeś coś, co zapełnia pustkę. Prezentujesz dzieło światu, który dzieli się na pół w opiniach. Najbardziej bolą cię te, które sugerują, że matka ci pomogła, załatwiła, wychodziła. Nie możesz budować własnego imperium, bo zawsze pojawi się ktoś, kto powie o tobie córka znanej, syn znanego. Jest ci ciężko. Chodzisz struty. Matka, która sama jest na lekach, bo nie dostała telekamery, proponuje ci radość w pastylce. Idziesz w to. Zaczynasz popijać albo ciągnąć nosem białe, żeby dodatkowo podnieść nastrój. Nie potrafisz nawiązywać bliskości z nikim ze świeckich. Nie potrafisz zaufać, że ktoś może pokochać ciebie dla ciebie samego. Matka wybudza się któregoś dnia ze snu gwiazdy. Chce nadrobić czas. Masz w sobie tyle nieokreślonego żalu, że nie odpowiadasz na jej potrzebę. Może idziesz na terapię? Może. Dzieciaki nieznanych powszechnie też cierpią, ale w ich cierpieniu biorą udział tylko ściśle zaangażowani. Grają mecz na stadionie wyczyszczonym z kibiców. W swoim jakże współcześnie popularnym zaangażowaniu w wielki świat spróbujmy odpuścić dzieciom. Dajmy im przeżyć życie w spokoju. Nie słońce.